najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, w piątek mamy 7 dzień czerwca. Robert Grzędowski. Ale w studiu także Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Czas na serwis trójki. Bandyci, którzy napadli na polskiego żołnierza, są do tego szkoleni przez Białoruś, mówi szef MSZ. Premier domaga się szybkich działań prawnych i personalnych w sprawie zatrzymania przez żandarmerię żołnierzy na granicy. Szef Komisji Śledczej do spraw afery wizowej oczekuje, że dziś na przesłuchanie stawią się prezes PiS i były prezes Orlenu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało chargé d'affaires Białorusi Aleksija Ponkratienkę. Powodem jest śmierć żołnierza na służbie na polsko-białoruskiej granicy i migrant zranił go nożem. Lekarze przez ponad tydzień walczyli o jego życie. Hołd żołnierzowi oddali prezydent i premier. Andrzej Duda napisał: zginął żołnierz Wojska Polskiego, broniąc naszej ojczyzny. Poruszony jego śmiercią, myślami i modlitwą jestem z jego rodziną i najbliższymi. Młody żołnierz Mateusz oddał życie w obronie granicy Rzeczpospolitej. Ojczyzna i rodacy nie zapomną o tej ofierze. Jego bliskim składam wyrazy najgłębszego współczucia, napisał z kolei szef rządu Donald Tusk. Hołd poległemu oddał także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj we wręczonej białoruskiemu dyplomacie nocie protestacyjnej Polska stanowczo domaga się zaprzestania prowokacji na granicy, a także wydania podejrzanego o morderstwo, powiedział rzecznik MSZ Paweł Wroński. Polska wobec tego, co się stało na granicy, a przede wszystkim śmierci polskiego żołnierza w wyniku ataku ze strony migranta przez płot graniczny, domaga się przede wszystkim zaprzestania tego typu prowokacji, gdyż jasne jest, że presja migracyjna jest organizowana przez stronę białoruską. Domaga się również, co jest chyba tutaj fundamentalne w tej kwestii, ustalenia tożsamości napastnika, mordercy, przekazania go strony polskiej. Podczas wizyty w Poznaniu szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że winni tego zabójstwa muszą ponieść karę. Żądamy, aby władze białoruskie ustaliły tożsamość tego mordercy i wydały go polskim władzom. To nie jest przypadek. To nie jest indywidualna decyzja tych bandytów, którzy napadli na naszego żołnierza. Oni są do tego przez stronę białoruską szkoleni. Żołnierz został zaatakowany 28 maja w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Ranił go nożem jeden z migrantów, który próbował sforsować stalową zaporę. Premier Donald Tusk domaga się szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych w związku z zatrzymaniem przez żandarmerię trzech żołnierzy za oddanie strzałów ostrzegawczych na granicy przed napierającymi migrantami. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje od prokuratury natychmiastowych działań. Do zdarzenia doszło na przełomie marca i kwietnia. Potrzebne są zmiany zasad używania broni przez żołnierzy Wojska Polskiego służących na granicy, powiedział szef MON. W zakresie zasad użycia broni, szczególnej sytuacji, która istnieje już od kilku lat i do tej pory była próba jedna chyba podejmowana przez pana prezydenta w pierwszej ustawie. My jesteśmy w kontakcie z panem ministrem Siewierą, że w pracach nad tą ustawą zgłoszoną przez pana prezydenta te przepisy będą miały też możliwość swojego miejsca. Były szef MSWiA Marcin Kierwiński uważa, że postępowanie prokuratury i żandarmerii w tej sprawie jest nieakceptowalne. Polityk Koalicji Obywatelskiej powiedział, że osoby, które strzegą bezpieczeństwa Polski, muszą mieć pełne poparcie społeczeństwa i instytucji publicznych. Te działania prokuratury pokazują, że chyba nie do końca wszyscy w prokuraturze zdają sobie sprawę z wagi problemów na granicy. I cieszę się z tej deklaracji pana premiera Donalda Tuska, który powiedział, że nie tylko ta sprawa jest bulwersująca, ale ta sprawa musi zmuszać do zmian organizacyjnych, systemowych, jeżeli chodzi o tę sytuację. W komunikacie Prokuratury Krajowej czytamy: z nagrania z kamer przekazanego przez Straż Graniczną wynika, że żołnierze podczas interwencji prowadzonej wobec migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć granicę RP przekroczyli swoje uprawnienia poprzez oddanie w ich kierunku co najmniej kilku strzałów, narażając tym na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Prokurator generalny Adam Bodnar oczekuje od swojego zastępcy do spraw wojskowych Tomasza Janeczka informacji o nadzorze nad tym postępowaniem. Kończy się czas świętych krów, mówi szef Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Michał Szczerba oczekuje, że dziś na przesłuchanie stawią się prezes PiS Jarosław Kaczyński i były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Obaj nie przyszli na środowe przesłuchanie. Komisja wystąpiła do sądu o nałożenie na świadków kar porządkowych, a w przypadku Daniela Obajtka jest też wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie. Obydwaj świadkowie zostaną wezwani w sposób skuteczny, a my musimy zakończyć naszą pracę, ponieważ ten raport, te zawiadomienia, które przygotowujemy, muszą również pokazać społeczeństwu polskiemu i nam wszystkim, że kwestie rozliczeń, kwestie odpowiedzialności traktujemy jako sprawę priorytetową. Jest szansa na to, że w poniedziałek zostanie przedstawiona wstępna wersja raportu z prac komisji, dodał poseł Koalicji Obywatelskiej. To był serwis trójki.

Słowa jednak mają siłę. Wystarczy powiedzieć, nawet tak w duchu, prawda? Nawet w rozmowie wewnętrznej. Dziś piątek i jakoś tak przyjemniej dzień się zaczyna. Będziemy ten nastrój podtrzymywać w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Taka wyjściowa czwórka dziś na boisku. A powiemy m.in. o sprzątaniu po naszych pupilach. Tak jest, temat niektórych może bawi, dla innych jest wyjątkowo poważny, ale rzecz chyba rozbija się o empatię. A jeśli to hasło empatia państwa nie przekonuje, to w grę wchodzi jeszcze polskie prawo. Posiadanie czworonoga to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek. Między innymi obowiązek sprzątania po takim czworonogu. No, dla jednych to oczywiste, a dla innych... No cóż, dobrze wiemy, jak jest. Apele będą nieustające, choć oczywiście w audycji Zapraszamy do Trójki nie chodzi o przekaz jednostronny typu nadawca-odbiorca. Nadawców mamy więcej, bo państwo mogą brać udział w dyskusji na każdy temat. Dwie dwójki i siedem trójek to nasz numer, przypominam. Innym tematem do omówienia na dziś jest kwestia ocen z zachowania, no czyli kolejny wątek czerwcowej gorączki końca roku szkolnego. Dla mnie stosowanie punktacji nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ tak różna jest sytuacja dziecka. Tak złożona jest kwestia oceny zachowania dziecka. Czasami mamy do czynienia z dzieckiem, które jest chociażby w sytuacji okołorozwodowej. A czasami mamy do czynienia z rodzicami, którzy upartą walkę o bardzo dobre czy wzorowe zachowanie na świadectwie swoich dzieci argumentują zdaniem: pani chce mu zniszczyć przyszłość. No tak, bo przecież ta bezczelna pani chce wstawić ocenę dobrą, gdy uwag w Librusie nie brakuje. Jak ona może? Przyjrzymy się sprawie kilka minut po godzinie siódmej. Przed ósmą raz jeszcze posłuchamy o Unii Europejskiej w ostatnim odcinku przedwyborczego cyklu. I ja wiem, od razu tu rodzi się pytanie, czy i dziś w materiale Bartka Bieleckiego pojawi się głos Tadeusza Sznuka. Proszę słuchać i sprawdzić. Nie zdradzę tego zawczasu. W audycji porannej Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z państwem do dziewiątej. Także z polityką w rozmowie Renaty Grochal bez uników. I także z literaturą w cyklu Na stronie Michała Nogasia. A teraz mamy 22 minuty po szóstej i zagramy Say What You See, The Kovacets. And I'm rising up, but I'm coming back from Dobry nastrój o poranku. No nie może być inaczej, gdy śpiewa ten potężny głos, ten, który pojawi się za chwilę. Dzisiejszy solenizant Tom Jones. Happy birthday, sir! It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dokładnie 7 czerwca 1940 roku urodził się Tom Jones, absolutny bohater narodowy Walii, gwiazda Sex Bomb, można o nim powiedzieć, ale śpiewał też piosenkę bondowską, pamiętamy, Thunderball, to był film z Seanem Connerem i tak pomyślałem, że może to jest dobry powód, by dziś w ramach naszego wspólnego wybierania piosenki do zagrania w audycji porannej postawić właśnie na taki temat. Piosenki z filmów o Jamesie Bondzie, te tytułowe, te z sekwencji otwierających film. Do wyboru jest ich ponad 20. No może niech to nie będzie Thunderball, skoro Tom Jones już dziś śpiewał, a poza tym wybór zostawiam Państwu. 2 2 7 3 oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Nick Cave and the Bad Seeds, Frogs. Piotr Odoszewski, Monika. Maja Hawke, Big Idea. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hello. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce 4. rok z rzędu. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesu.renault.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. O, poprawię sobie, bo nie widziałem lampki. A jest też Anna Kowalik-Brankati w studiu. Czas na skrót serwisu Trójki. Zapraszam. Polska domaga się od Białorusi wydania mordercy polskiego żołnierza. Do MSZ-u został wezwany chargé d'affaires tego kraju. Podczas wizyty w Poznaniu szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że winni zabójstwa muszą ponieść karę. Żądamy, aby władze białoruskie ustaliły tożsamość tego mordercy i wydały go polskim władzom. To nie jest przypadek. Żołnierz został zaatakowany 28 maja w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Ranił go nożem jeden z migrantów, który próbował sforsować stalową zaporę. Szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych w związku z zatrzymaniem przez żandarmerię trzech żołnierzy domaga się premier Donald Tusk. Chodzi o wojskowych, którzy oddali strzały ostrzegawcze na granicy przed napierającymi migrantami. Do zdarzenia doszło na przełomie marca i kwietnia. Szef MON-u oczekuje od prokuratury natychmiastowych działań. Rosjanie zaatakowali nocą dronami i rakietami Ukrainę. Ogłoszono alarm powietrzny. Odgłosy wybuchów słychać było w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju. Rosjanie zaatakowali także Kijów. W związku z rosyjskim atakiem uruchomiono polskie i sojusznicze myśliwce. Przełom w sprawie francuskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Prezydent Emmanuel Macron poinformował, że jego kraj przekaże Kijowowi myśliwce Mirage. Do tej pory Paryż sprzeciwiał się takiej inicjatywie, ale dziś temat ten zostanie poruszony podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Paryżu. Pełny serwis Trójki o 7:00. Będzie dziś padać, przelotny deszcz możliwy w wielu miejscach kraju, na wschodzie, w centrum oraz na południu możliwe także burze. Część południowej i wschodniej Polski ostrzegana alertami IMGW przed burzami właśnie, a cała południowa połowa kraju, choć tu rzecz dotyczy także na przykład Warszawy, ostrzegana jest przed gwałtownym wezbraniem stanu wód, czyli uważamy dziś na pogodę. A na termometrach od 19 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, no, czyli raczej ciepło. 27 minut pozostało do godziny 7:00. Teraz The Black Keys w Trójce i Wild Child, a już niedługo przegląd prasy. Płonę jak płonie las, płonę jak... wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. Bo w Sky płonie las w Trójce klimatycznie zrobiło się na 21 minut do siódmej. Przegląd prasy. Łyk kawy i zaczynamy przegląd prasy od portalu Spidersweb. Hałas o hałas to artykuł z tego portalu, a mianowicie opis czy analiza danych z Głównego Urzędu Statystycznego, który sprawdził, w których miastach przekraczający normy hałas najbardziej doskwiera mieszkańcom, w których polskich miastach. Strategiczne mapy hałasu zostały opracowane w ramach monitoringu środowiska i pokazują sytuację w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. No ale dobrze, no niech będzie, że to też jest duża grupa i coś nam o Polsce powie. Wnioski. Najwięcej hałasu powoduje ruch samochodowy. We znaki daje się także hałas, za którym stoi przemysł. Także kolej i tramwaje są tutaj istotne. No i rzecz jasna, nadmierny hałas lotniczy, choć ten akurat dotyczy tylko tych miast największych, w których mamy te duże lotniska. Najwięcej powodów do narzekań mają mieszkańcy, uwaga, Gliwic, Chorzowa i Szczecina. Tam udział osób narażonych na hałas w ciągu doby jest największy. Pytają państwo, a gdzie Warszawa w tym zestawieniu? Tak głośna przecież stereotypowo. No dopiero na 12 miejscu wśród tych polskich miast, które mają więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. Z kolei za enklawy ciszy według badań mogą uchodzić Olsztyn, Dąbrowa Górnicza, Toruń i Lublin. No pozazdrościć. Przepraszam, pozazdrościć. A teraz zaglądamy jeszcze na portal sport.pl, no bo tylko tydzień pozostał do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw Europy, a dziś pierwszy z dwóch sprawdzianów biało-czerwonych. Na PGE Narodowym drużyna Michała Probierza zmierzy się z Ukrainą, która od 2 lat musi trenować i grać na przymusowej emigracji i no rzecz wielka Ukraińcom się udała zakwalifikowanie na Euro, mimo tych no bardzo niesprzyjających okoliczności dla piłkarzy. No i też ciekawy wątek w polskiej drużynie, czyli wątek Tarasa Romańczuka. Dla niego ten mecz będzie wyjątkowy. Pomocnik Jagiellonii Białystok urodził się w Kowlu. W 2018 roku otrzymał polskie obywatelstwo i gra z orzełkiem na piersi. I powiedział: nie ukrywam, że piątkowy mecz będzie jednym z najważniejszych w moim życiu. Odkąd wybuchła wojna, praktycznie cały czas jestem w Polsce. Byłem 2-3 razy odwiedzić rodziców. Na pewno większość Ukraińców czeka na Euro, by zapomnieć o trudnej rzeczywistości i kibicować drużynie. No, a my trzymamy kciuki mocno także za Tarasa, aby się świetnie w tym meczu z Ukrainą, w którym zapewne wystąpi, spisał. Dla Michała Probierza, czyli selekcjonera naszej kadry, będzie to ostatnia okazja, by przyjrzeć się piłkarzom przed wysłaniem do UEFA kadry, która pojedzie na Euro. No więc można się spodziewać, że selekcjoner będzie chciał dziś sprawdzić jak najwięcej zawodników. Nikogo jeszcze nie skreśliliśmy. Widzę po wszystkich, że bardzo im zależy, by na Euro pojechać, powiedział Michał Probierz. A mecz z Ukrainą dziś wieczorem. A ci, którzy pojadą na Euro, zapewne będą chcieli tam turniej zawojować, choć szanse są, no cóż, mówiłem już o wyliczeniach komputerowych w tym tygodniu, a teraz o opinii Brytyjczyków. The Athletic nie daje podopiecznym Michała Probierza wielkich szans na sukces. Brytyjska gazeta przygotowała przewodniki dotyczące wszystkich reprezentacji, które wezmą udział w Euro, no i wśród nich oczywiście jest Polska i takie słowa o naszych. Robert Lewandowski to wielkie nazwisko, ale jego gole nie padają już tak jak kiedyś. Wydaje się, że tę drużynę czeka przejście w coś nowego, jednak także wydaje się, że brakuje jej młodości, która mogłaby to umożliwić. Tak Brytyjczycy oceniają biało-czerwonych i nawet o Austriakach z naszej grupy piszą bardziej pozytywnie. No dobrze, w sumie lepszej motywacji dla Polaka chyba nie ma. Przecież my im pokażemy, tym Anglikom. No pokażmy, panowie. Ale dzisiaj najpierw dobry mecz z Ukrainą by się przydał. O sporcie więcej w Trójce. Kilka minut po 7, a do 7 zostało minut 17. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, agave stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town, this new century cock up. Sit back and watch a royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. A love supreme. Come and live a love supreme. Don't let them get you down. Everybody looks for love. Come and live a love supreme. Don't let them get you down. Everybody looks for love. Come and live a love supreme. Don't let them get you down. Everybody looks for love. Come and live a love supreme. Don't let them get you down. Przypominam, wybieramy wspólnie piosenkę bondowską do zagrania w porannej audycji. Kilka propozycji już mamy, ale przecież tych utworów było no ponad 20. Może nie tyle co filmów, ale ponad 20, więc czekam na więcej. A teraz zmieniamy temat. Ja w to wchodzę. To napis, który pojawił się na szczecińskim osiedlu Majowym. I jest to część kampanii zachęcającej mieszkańców do sprzątania po swoich pupilach. Czy to sprzątanie, a w zasadzie jego brak, to wciąż duży problem? I jak zachęcać, aby na spacer oprócz smyczy ludzie zabierali też specjalne woreczki? O to pytała Aleksandra Krawczyk. Jak mam pieska, to sprzątam. Tak, sprzątamy. A z jakiego powodu? Co pani mi kieruje? Myślę, że takie poczucie społeczeństwa po prostu, żeby nie zaśmiecać przestrzeni. Dbałości o to, żeby było czysto, żeby też inne psy nie musiały chodzić w odchodach moich psów. Liczę na to, że inni posprzątają i moje też będą chodzić po czystej trawie. No i myślę, że to ogranicza w dużym stopniu też jakieś choroby, które się przenoszą w ten sposób. Niespełna 10 lat temu zrealizowaliśmy akcję społeczną pod nazwą To nie jest czekolada. Igor Hanke z agencji kreatywnej Oksymoron. Wtedy na jednej z łódzkich ulic na billboardzie obok wizerunku ubrudzonego brązową substancją dziecka widniał napis czekolada. Po jakimś czasie ten napis zmienił się na to nie jest czekolada z hasłem sprzątaj po swoim psie. Chcieliśmy tym samym zwrócić uwagę na problem społeczny, problem, gdzie właściciele po prostu nie sprzątają po swoich psach. Posiadanie czworonoga to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek. Między innymi obowiązek sprzątania po takim czworonogu. Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy komendanta głównego policji. Każdy, kto nie stosuje się do tego obowiązku, może liczyć się z tym, że zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości nawet do 500 zł. Policjant czy też strażnik miejski, który zostanie poinformowany albo ujawni takie wykroczenie polegające na tym, że właściciel nie sprząta po swoim psie, może być takim mandatem ukarany. Dzisiaj, czyli prawie 10 lat później od realizacji tej akcji, nadal jest jeszcze wiele do zrobienia i w moim odczuciu powinny być realizowane cyklicznie. Jak słyszymy, wszyscy mówią, że sprzątają. No wiadomo, pewnie nikt się nie przyzna do innego zachowania, ale przecież znamy przykłady osób, które w tym kluczowym momencie akurat się rozglądają i nie zauważyły. Albo odchodzą kilka kroków na bok, sugerując nie, to nie jest mój piesek. No jak je przekonać do tego, by jednak zabierały ze sobą te woreczki na spacer i zachowywały się tak, jak należy? Te sposoby na przekonanie mogą państwo zgłaszać nam i my je wyemitujemy i może poprawimy tę sytuację wspólnie. Ja myślę, że dobrym pomysłem jest taka kartka z jakimś lekko żartobliwym, ale bardzo sugestywnym tekstem przyklejona w windzie bloku. I ona powinna zadziałać, ale być może pomysłów jest więcej, 2 dwójki i 7 trójek. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. To nie jest takie proste. pękały szy. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. Brzeg i Przebiśniegi to w trójce na 7 minut przed siódmą, a zakończy nam tę godzinę piosenka z Bonda. Podejmujemy wybór, propozycji jest kilka. Proponuję zagrać Aha, The Living Daylight. To jest znakomita propozycja, ale kilkanaście może dni temu pojawiła się już w trójce. Moim udziałem to było, więc może dzisiaj coś innego. Piosenka z Bonda, na którą głosuję, żyje się tylko dwa razy. Świetny kawałek, You Only Live Twice z Seanem Connerem. O matko, jaki to był dobry film. Ale jest jeszcze jedna propozycja, taka najbardziej mnie dziś przekonująca. Koniecznie Live or Let Die, bo to jest chyba najgenialniejsza z piosenek bondowskich. No czy najgenialniejsza, to pewnie moglibyśmy toczyć długie dyskusje, ale rzeczywiście brzmi dobrze. Paul McCartney and the Wings to teraz właśnie na zakończenie tej godziny w trójce. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.